Een van de allergrootste hits van Lois Lane. It's the first time. Hier aan het begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Ik zou zeggen, welkom bij de show. Op middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Een lekkere show vol met fantastische muziek. Uitgezocht door Anja van Aalst. Dus de keuze is weer, ja, hoe zeggen ze dat, reuze. Om toch maar te rijmen en dichten zonder je hemd op te lichten. Hey, wat zit er in de show behalve geweldige muziek? We gaan een paar leuke onderwerpen behandelen. We gaan het hebben over het gewoonte dier. Tja, zijn we allemaal wel een beetje. En mag al wel een weekje geleden zijn, het vrouwenvoetbal en de finale van het WK. Maar Joop van der Hoorn wilde toch even op terugkijken in zijn wekelijkse column. Het vrouwenvoetbal, straks dus, over een minuut of 20. En dan gaan we het hebben over Louis Bracco Gardner. Wat is dat? Waar gaat dit over? Nou, je hoort het zo meteen. Allemaal hier in deze prachtige aflevering van De Late Avond. Stars shining bright above you. The night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me.

Rita College. We're all alone. Niet te hopen. Ik hoop wel dat we met een hele hoop luisteraars zijn. Luisteraars bij de late avond. Want de muziek is geweldig. Michael Bublé hoorde je ook bijvoorbeeld. Hè? We kennen het natuurlijk van de mama's en de papa's. Dream a little dream of me. Of was het alleen van mama Cass? Daar wil ik even vanaf zijn. Nou ja, mooie muziek dus. Maar we doen dat uit gewoonte, die mooie muziek draaien. En nu we het toch over gewoontes hebben en het gewoontedier, luister mee naar een gesprek met Mariska de Vries. Iris Hebing is net als de meeste mensen gewoontedier, maar ze heeft zichzelf ook zo genoemd. Haar website heet ook zo. En ik wil graag weten van Iris waarom dat zo is. Iris, welkom. Dank u wel. We zijn gewoontedieren. Wat doet dat met jou, dat jij een gewoontedier bent? Ja, het is heerlijk. We hebben het nodig. Als wij bij alles wat we doen, ons ochtendritueel, waar onze sleutels hangen. Als dat elke dag op een andere plek was, dan was het stress. Gek. Ja, nou ja, als je elke dag keuzes moet maken met welk been je bed uitstapt. Of, dan moet je gewoon niet over nadenken. Dat moet gewoon een gewoonte zijn. Of je eerst je linkerkies of je rechterkies gaat poetsen. En dus ja, we hebben het nodig. Maar het maakt het ook heel vaak moeilijk om uit bepaalde patronen te stappen. Ja, want als je een patroon hebt waar je niet blij mee bent. Je weegt bijvoorbeeld te veel, je wilt afvallen. Dat heeft alles te maken met gewoontes, hè? Zeker, zeker. En waar kun je tegenaan lopen? Wat gebeurt er als je wilt afvallen en je bent een gewoontedier? Waar het meestal misgaat is dat je dan ten eerste te radicaal wilt veranderen. Wij zien vaak op televisie die 0,5% of misschien nog minder van de mensen die daar wel succesvol in zijn. Dat zien we graag, dat horen we graag. En dan denken we, dat gaan wij ook doen. En dan willen wij dat ook. Hè? Tussen 2 januari, want 1 januari liggen we meestal nog eventjes in ons bed na het feesten. Tussen 2 januari en 20 januari zijn we er allemaal heel erg druk mee. Soms doe je dat ook later in het jaar, maar we willen te veel te snel. En dan zijn al onze houvast is dan weg eigenlijk, al onze gewoontes. En dat kost heel erg veel energie. Omdat niet alleen fysiek, maar ook mentaal. Fysiek ga je bijvoorbeeld anders eten, anders bewegen. Dus dat put je lichaam kent dat niet. Die wordt die schrikt zich rot, ja. Je brein gaat in de weerstand, die heeft geen houvast. Die is een beetje verloren. Ja, en dan gaat dat vaak dus mis. Ja, hoe kun je het wel doen slagen? Heb je wat tips? Ik heb zeker tips. Het belangrijkste vind ik dus dat je niet moet willen, dat je niet op de resultaten moet letten, maar juist het systeem inrichten waarmee je het gaat doen. Even specifiek naar het afvallen, waar vooral veel dames toch ook mee worstelen. Een groot deel van Nederland is te zwaar. En wat zou je deze mensen aanraden om als beginnetje te maken? Ga het organiseren. Dat is ook het belangrijke met een gewoonte. Kijk, een doel is geen gewoonte en een gewoonte is geen doel. Een doel bestaat uit heel erg veel kleine gewoontes opgeteld. Dus afvallen bestaat uit je familie inlichten, je vrienden inlichten, je boodschappen plannen, je sportschoenen eventueel klaarzetten. Alle suiker of etenswaren, snacks uit huis of uit het zicht halen. De fruitschaal in zicht zetten in de woonkamer. Koop desnoods, mag ook leuk worden. Koop een mooie fruitschaal. Ga water drinken in plaats van koffie. Koop een mooie waterfles voor jezelf. Doe een flesje water in je tas. Zet er een op je bureau. Zet een mooie kan water naast die mooie fruitschaal midden in de woonkamer op de eettafel of op de salontafel. Dus als je hele omgeving al zo inrichten. Bedenk al die kleine stapjes. Ga even zitten een uur lang. Geef jezelf een uur om alles op te schrijven wat erbij zou komen om bepaalde gewoontetjes aan te leren. Je hebt zelf een website, kun je die noemen? Daar staat meer informatie. Ja, dat is heel makkelijk op gewoontedier.com. Kun je alles eigenlijk terugvinden aan contactgegevens van mij, mijn visie. Want je bent coach en voedingsdeskundige, hè? Ja. Laten we dat er even bij zeggen. Je bent niet alleen een gewoontedier. Nee. Gewoontedier zijn we allemaal. En ik ben ook nog coach daarin. Daar kan ik iemand helpen, vooral die gewoontes eigen te maken. Dus echt een persoonlijk plan te maken. Want mijn doel is vooral, ik zal nooit iemand een lijstje toeschuiven van ga zoveel keer per week sporten en eet broccoli en worteltjes en wat er nog meer op de lijst staat. Veel succes ermee. Dat werkt niet. En elke week even binnenkomen van hoe gaat het ermee. Nee, dat is voor mij geen prettige manier van werken. En ik doe hele kleine stapjes met mijn cliënten wat bij ze past. En we kijken hoe het in het leven ingericht kan worden.

perfecte nummer om een rozeetje bij te drinken. Dat doe ik dan ook hier in de studio. Lekker alcohol bij het werk. Ja, mag eigenlijk niet. De baas luistert toch niet mee, dus dat is helemaal goed. Heerlijk, maar dat kan wel bij dit prachtige nummer van Beverly Craven. Promise Me, Gilbert Bécaud, hoorde je ervoor met L'Importance de la Rose. Zo meteen, ja, toch wel een confronterende column van Joop van der Hoor. Het gaat over vrouwenvoetbal, mag een weekje geleden zijn, maar er is nog wel wat over te zeggen. Dat doet hij zo meteen dus in zijn column. Na Sam Smith en Stay With Me. Guess it's true, I'm not good at a one-night stand. But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're all. Darling, stay with me. Why am I so emotional? No, it's not a good look and some self-control. Deep down I know this never works. But you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me? 'Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, stay. Dit is Van der Hor draaft door. Een column van Joop van der Hor. Met deze column ga ik mij niet populair maken en word ik vermoedelijk bijgezet in het mausoleum van azijnpissers als René van der Gijp en Johan Derksen, die weinig lovende woorden aangaande het niveau en de kwaliteiten van de Oranje Leeuwinnen over hebben. Maar het moet mij toch van mijn hart. Ik vind het vrouwenvoetbal maar zo. Ja, wat is nou eigenlijk zo? Nou, dat het net geen onvoldoende is, maar zeker ook geen voldoende. Mijn rapportcijfer is dan ook een 5,6. En laten we wel zijn, daar ga je tegenwoordig ook mee over naar de volgende klas of jaar. En dat is precies wat de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman het hele toernooi heeft gedaan. Overgaan naar de volgende ronde. En tegen de Zweden zelfs met de hakken over de sloot. Laat ik daarbij wel direct de kanttekening maken dat de dames voor ijver en vlijt een dikke voldoende hebben gescoord. Aan hun inzet valt werkelijk niets af te dingen. Daar neem ik mijn denkbeeldige oranje hoed voor af. Maar het spel zelf? Vaak niet om aan te zien. Slechte balcontrole, over het leer maaien, koppen met de ogen dicht, zodat een goal meer een lucky toeval is dan een vooropgezet resultaat. En een motoriek? Een motoriek die doet denken aan een tractor die de pas de deux moet uitvoeren tijdens een balletvoorstelling in het programma Boer zoekt vrouw. En al die analisten en criticasters mij zwijgen als het graf. Doodsbang dat ze op tv door hele hordes geëmancipeerde omroepdames, plus de zich altijd voor en op de dames werpende Jeroen Pauw, publiekelijk worden afgemaakt. Ik heb de laatste weken veel mannen om mij heen horen zeggen dat de dames er best appetijtelijk uitzien in hun korte, dunne, strakke broekjes, maar dat ze van voetbal weinig kaas hebben gegeten. Bij mannen zit het verstand soms in hun broek in plaats van in hun hoofd. Dus om die eerste opmerking zou ik nog wel kunnen lachen, mits deze anno 2019 gewoon niet meer kan en niet meer mag. We leven weer in het tijdperk van koningin Victoria. En dat is toch echt een andere koningin dan Victoria Beckham van de secret luxe lingeriezaken. En dat vrouwen niet goed kunnen voetballen? Ja, daar zit toch wel een kern van waarheid in als je de afgelopen weken objectief naar het WK damesvoetbal hebt gekeken. Maar ook dat is op straffen van verbanning van slaapkamer naar zitbank geen verstandige opmerking. Ik zou het Oranje Damesteam wel eens willen zien spelen tegen het eerste mannenelftal van FC Dordrecht of een andere ploeg uit de keukendivisie. Sorry, keukenkampioensdivisie natuurlijk. Ik denk dat ze er net als tegen Amerika met minimaal 2-0 aangaan. En wat ik eigenlijk met een vette knipoog wil zeggen is dat het vrouwenvoetbal nog moet rijpen. Ik weet zeker dat over 8 of 10 jaar het vrouwenvoetbal volwassen zal zijn en zich kan meten met het niveau van heel wat teams uit de eredivisie. En om heel eerlijk te zijn, ik heb genoten. Ik heb werkelijk genoten van de aanvalskracht van Lieke Martens, de scoringsdrift van Vivianne Miedema, de tomeloze inzet van Danielle van der Donk, het fanatisme van Janice van der Zanden en van zowel het gegrabbel als de klasse van kiepste Sari Veenendaal. Maar het totaalbeeld, ja, dat was toch eigenlijk maar zo-zo. Dus kom, draai met die malenmolen mee. Bij de malenmolen van het leven staat iedereen te wachten in een rij. Wachten tot je mee mag doen, het duurt misschien wel even, maar voor iedereen is er een paardje bij. In de Kom, draai met die maan.

Heb jij ook de neiging om, als je dit hoort, de radio ontzettend hard te zetten? Ja, ik wel hoor, maar dat kan echt niet op dit uur. En ja, de buren, hè? Maar in de auto, dan schaam ik me helemaal niet hoor. Bryan Adams, natuurlijk. Everything I do it for you. Natuurlijk. En Hedy Lester, de Malle Molen. Weet je nog van het Eurovisie Songfestival. In een ogenblik gaan we het hebben over het tabaksmuseum, zou je bijna kunnen zeggen. Hè? Het tabaksinstituut van Louis Bracco Gardner. Tja, mag je nog over roken praten? Nou, over zijn museum wel. Het komt daar zo aan. Na Sonny and Cher met I Got You Babe. A plot, but at least I'm sure of all the things we got, babe. I got you, babe. I got you, babe. I got flowers in the spring. I got you to wear my ring. Sonny and Cher, I Got You Babe. Och, wat lang geleden eigenlijk al. 50 jaar geleden maakte ze dit nummer. Ongelooflijk. Maar ja, het is niet anders. En Cher zingt nog steeds, dus... En gelukkig maar, daar worden we altijd blij van. Ook al is men op hoge leeftijd. We gaan het hebben over tabak en tabaks. Pakjes en sigaren en pijpen. En met wie gaan we het erover hebben? Ja, we gaan het erover hebben onder leiding van Herman de Bruin. In de studio heb ik als gast Louis Bracco Gardner. Hij is voorzitter van de Stichting Nederlandse Tabakshistorie. En hij heeft ook zelf een tabaksmuseum. Louis, welkom. Dankjewel. Tabak, je hebt altijd in de tabak gezeten? In de tabakshandel? Ik ben in Vlaardingen geboren. Mijn ouders hadden een stoffenzaak op de Hoofdstraat. Oh. En die moesten weg in verband met de doorbraak... Het verlengen van de Schiedamseweg. Dus de Hoogstraat werd toen in tweeën gedeeld. Ik zou in de zaak gaan. Ik had ook mijn taxibuffet gehaald. Maar ja, 12 verkoopsters. Ik was nog te jong. Leerde mevrouw kennen bij het zwemmen. Bij Erkewik. Heb ik heel goed gezwommen en gewaterpolo'd. En daar kreeg ik de kans om gelijk in de zaak te komen. Daar was behoefte aan een sterke man die het vrouwenkorps daar... Ja, kon bijstaan. Een druk postagentschap. Ja. Ja, drie wat oudere dames. Toch Link, hè, de van overvallen waren toen gelukkig nog geen sprake. Later hebben we daar helaas wel mee kennis gemaakt. Dus naar Delft verhuisd. En na een aantal jaren, toen de veste tegen de grond ging, van een klant een emmer met 250 kleipijpen gekregen. Die kwamen uit de grond daar. Die kwamen uit de grond. Die wijk werd gesloopt en er kwam nieuw. Op een hoek waar vroeger een herberg bleek te zitten. En die hebben dan een aparte rookkamer. En daar kwamen die pijpen vandaan. En dan zie je de verscheidenheid, wel gemerkt, niet gemerkt. Ja, ja. Lang, kort, dikke steel, dunne steel. En daar is de liefde ontstaan. Daar is de liefde ontstaan, ja. Ja, ja. Ja. Maar het is niet bij de pijpen gebleven. Nee, nee, van het een komt het ander. Want nu heb je een museum met pijpen erin natuurlijk, maar heel veel andere dingen die gerelateerd zijn aan de tabak. Ja. Dat is wel allemaal dat zo. Dat zijn dus vooral reclames, dat zijn verpakkingen. Dat zijn tegels met pijprokende figuren. Dat zijn gereedschappen. En inderdaad, ik heb toch een unieke collectie kwispedoors. De grote verscheidenheid. Ik denk dat er in de wereld geen collectie is met zoveel in zo'n grote verscheidenheid. Soorten en maten en vormen en kleuren. Ja, ja. Dan wat in het Bosstraat in Delft was het eraan te zien. Ja. Kwispedoor, even voor de duidelijkheid. Ze waren bedoeld voor? Dat zijn spuulpotjes voor pruimtabak. Pruimtabak. Ja. Maar alle andere dingen ook in het museum te vinden. Ja, ja. Alles gerelateerd aan die tabak. Aan en dat tabak. Is heel veel. Hoeveel items? Heb je een idee hoeveel ik items je hebt staan? Ik denk dat tegen de 20.000 zit. 20.000? Ja. En als je dat museum wil bezoeken, dat is op afspraak, hè? Dat is op afspraak, ja. We wonen wel eens erboven, maar er zijn natuurlijk altijd momenten dat je weg bent, boodschappen of andere oorzaken. Tuurlijk. Dat je naar de opera moet of aan het fietsen bent of aan het britsen, wat ook een je hobby bent is. Wel museumdirecteur, maar niet dagelijks aanwezig om iedereen rond te leiden. Dat op afspraak is natuurlijk het handigst. Ja. Kan dat via de website? Dat kan via de website www.tabaksmuseum.nl. Kijk even op de website om te weten hoe het zit. En daar kan je even contact opnemen met je. Dat staat ook allemaal op de website geschreven. Ja. En dan, als je dan een keer thuis bent, dan kunnen mensen komen kijken. Ja, groepje van graag. 10, 20 of een beetje beperkt? 6 tot en met 12 personen is ideaal. Ja, ja, ja. Ja, meer moet je niet hebben. Nee, meer wordt het onoverzichtelijk. Het is ook niet een Rijksmuseum, zoals in Amsterdam. Het is iets kleiner. Nee, iets kleiner. Ja, maar is dat. We zijn wel even serieus bezig. Want vooral de informatie die we krijgen van derden. Daar ga ik heel serieus mee om door zoveel mogelijk mensen van informatie. En dat leert van journalisten, verzamelaars, onderzoekers. Mm-hmm. We hebben de grootste bibliotheek staan in het museum. En het moet wel heel gek zijn, willen we niet iedereen kunnen helpen met allerlei vragen rond dat onderwerp. Ja, want je had zelf ook nog een boek geschreven daarvan? Ja, over de Delftse tabakshistorie. Ja. Uitgegeven in 2000 en toen ook een tentoonstelling gehad in het Lambert Vermeerten Museum. Ja. Kijk, dat is ook nog leuk om te doen. Zo blijft Louis Bracco-Gartner aan het werk in zijn tabaksmuseum en alle andere dingen die hij doet. Leuk om dat verhaal te horen, hoe het ook ontstaan is. Dankjewel voor het gesprek. En heel veel succes met het vervolg. Want komen er nou nog artefacten en spullen binnen? Ik krijg regelmatig dingen aangeboden. Ja. Maar je bent daar wat kritischer mee. Je hebt een hoop. Maar je legt het lat wat hoger in mate je langer verzamelt. Precies. Ja. Maar er zijn altijd nog dingen. Het gebied is zo uitgestrekt, zo veelzijdig. Je komt altijd nog wel gekke dingen tegen waar je zegt, die je wel weer kan gebruiken. Die kan een plek in het museum verdienen en krijgen. Ja. Heel veel plezier nog met het museum en dank voor het gesprek. Oké, bedankt. Again, the past was behind me, wouldn't compromise. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. Back to the water, back to the sand, back to the heart of where we began. Break it down to the truth laid bare, till there's no defenses, no walls to hide us, till the stones that we built them of turn to gravel and dust. Lay down the anger, lay down the fear, lay down the heartbreak. Wat een prachtige nieuwe single voor Ilse de Lange hier in de late avond. Je hoort hem naar Gravel and Dust aan het einde van de show. En voor Agneta Valskog en You're There. Dat is maar goed ook, want anders wordt het wel druk in de studio. Hey, ik dank je voor je gezelschap weer vanavond. Maandag is er weer een late avond. Dan zit hier Harry Kuipers weer met heerlijke muziek en prachtige onderwerpen. Dus luisteren. Check het dus onze website www.delateavond.nl. Daar vind je alle informatie over onze show. En nog leuker is als je ons volgt op Facebook of Twitter of LinkedIn. Want dan zie je dagelijks wat er in de show te beleven valt. Goed, ik ga er van tussen. Tot besluit André Branseur. Dat is mooi. Early Bird, over die satelliet, weet je nog. En daarna gaan we weer over tot de orde van de nacht. Wel terug als je zo meteen gaat slapen en niet naar de herhaling luistert. En mooie dromen dus. Maar als je gaat werken, blijft werken, dan wens ik je natuurlijk een hele goede nacht.